svakoj bori, pisat će ime tvoje u svakoj zori, svitat će tvoje boje i posle svega oči bi da te vide. Ja sam već pao, nek tebi dobro ide. Kada me sretneš, ne deli osmete, ja posle svega pred tobom poklenem. Sam, sam stuko flašu, da se prisjetim, gdje si ti, a gdje sam ja, treća.